بیان نمبر 55، لا الہ الا اللہ کہنے کے فضائل و کمالات۔ حمد باری تعالی، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس کی حقیقت کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہی گناہوں کو بخشتا ہے اور وہی عیبوں کو چھپاتا ہے، وہی دکھوں کو دور کرتا ہے اور وہی شکستہ دلوں کو جوڑتا ہے، وہ اپنی نظیر اور مشابہ سے بلند تر ہے، شکوک و شبہات سے پاک ہے، وہ اللہ عز و جل ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ محمود ہے کہ سختیوں اور تکلیف پر صرف اسی کی حمد کی جاتی ہے، وہ مشکور ہے کہ خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، وہ ہی حقیقی کریم ہے کہ حقیقی جود و کرم سے صرف وہی پہچانا جاتا ہے، وہ رحیم ہے اور محبوب اعظم ہے کہ رکوع و سجود صرف اسی کے لیے ہے، وہ ہی قدیم الذات اور بدیع الصفات یعنی بے مثل صفات والا ہے کہ دکھوں کو دور کرنے کے لیے اسی کو پکارا جاتا ہے۔ ترجمہ، اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اے بندوں، تمہارا ہر معاملہ اسی کی طرف لوٹتا ہے، تمہارا رزق اسی کے ذمہ ہے، وہ تمہیں کافی ہے اور وہی تمہارا پروردگار ہے۔ ترجمہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ سورہ نام، پتھریلی زمینوں کی چمک اللہ عز و جل کی عظمت کو بیان کر رہی ہے اور اس کی یکتائی پر نشانیاں قائم ہیں۔ ترجمہ، اور تمہارا محمود ایک محمود ہے، اس کے سوا کوئی محمود نہیں۔ سورہ بقرہ، سرکش اور گمراہ لوگ اللہ عز و جل کے وجود کا انکار کیوں کرتے ہیں حالانکہ وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی محمود نہیں، اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے یا کیسے اس کی یکتائی کا انکار کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ فرما رہا ہے۔ ترجمہ، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی محمود نہیں۔ سورہ عمران، سورہ آل عمران، اس نے اپنی حکمت بالغہ سے اشیاء کا اندازہ رکھا اور اپنی قدرت کاملہ سے اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا۔ اور ترجمہ، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ سورہ آل عمران، وہی عیبوں کو چھپانے والا اور کمزوروں پر رحم فرمانے والا۔ اور ترجمہ، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، انہیں وہ جانتا ہے۔ سورہ آل عمران، تو وہ کیوں اس کی بخشش نہ فرمائے جس جو اس کی بارگاہ میں رجوع لائے، اس لیے کہ اس کی یہ شان ہے۔ ترجمہ، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا، بڑے انعام والا، اس کے سوا کوئی محمود نہیں۔ سورہ المومن، تو اے اللہ عز و جل کو ایک ماننے والے، باری تعالیٰ کے ہر عیب سے پاک ہونے کی تلوار سے ان لوگوں کی گردنیں اڑا دے جو اس کو مخلوق جیسا بتاتے ہیں اور خود کو ان باتوں سے بچا جو وہ بکتے ہیں۔ اور ترجمہ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ سورہ توبہ، اللہ عز و جل کے اولیاء ہر وقت اس کی خوفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، وہ کسی وقت اس کی عبادت سے غافل ہوتے ہیں نہ اس کے ذکر میں سستی کرتے ہیں، جبکہ کفار کو یہ دشوار ہے، جب تو ایمان نہیں لاتے۔ ترجمہ، تو بہت بلندی والا ہے، اللہ سچا بادشاہ، کوئی محمود نہیں سوا اس کے۔ سورہ المومنون، تو اے بندے، تیرا دھوکے باز دشمن شیطان تجھے دھوکہ نہ دے اور تو کسی کفر پر ڈٹ نہ جانا اور دنیا کی زیادہ طلبی میں پڑ کر فخر اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اور ترجمہ، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوج، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ سورہ القصص، اللہ عز و جل کا فرمانے علی شان ہے، ترجمہ، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کعبہ کے گرد 360 بت تھے، جب مذکورہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو تمام بت سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابن کسان سے منقول ہے، اللہ عزوجل نے اپنی عجیب تدبیر، پختہ صنعت اور محکم امور سے خود اپنے لیے اپنی مخلوق کے سامنے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت سیدنا غالب قطان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے تجارت کی غرض سے کوفہ میں حضرت سیدنا عمش رحمت اللہ تعالیٰ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ایک رات جب میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا تو وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے تو کہنے لگے، میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں جس کی اللہ عز و جل نے گواہی دی، اور اس گواہی کو اللہ عز و جل کے سپرد کرتا ہوں، یہ اللہ عز و جل کے پاس میری امانت ہے۔ پھر انہوں نے اس آیت طیبہ کو کئی بار دہرایا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ضرور اس کے متعلق انہوں نے کچھ سن رکھا ہے، چنانچہ میں نے ان کے ساتھ مل کر نماز ادا کی اور رخصت ہوتے وقت عرض کی، میں نے آپ کو یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھتے سنا ہے، کیا آپ نے اس کے متعلق کوئی فضیلت سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم میں ایک سال تک نہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ میں نے ان کے دروازے پر وہ دن لکھ دیا اور سال گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ سال گزرنے پر میں نے عرض کی، اے ابو محمد، سال گزر چکا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، مجھے حضرت سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا لایا جائے گا تو اللہ عز و جل فرمائے گا، میرے اس بندے کا میرے پاس عہد ہے اور میں سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ منقول ہے، جس نے سوتے وقت مذکورہ آیت مبارکہ پڑھی، اللہ عز و جل اس سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو تا قیامت اس پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ عز و جل کے اس فرمانے علی شان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس کے گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے جو اس کی وحدانیت کی گواہی دے، اور شدید العقاب کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس شخص کو سخت عذاب دینے والا ہے اس شخص کو سخت عذاب دینے والا ہے جو اس کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، عہد یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، کلمۃ التقویٰ سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام۔ سورہ فاطر۔ الکلیم الطیب سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی دس ہیں۔ یہاں الحسنات سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں، کلمہ طیبہ ایک مضبوط ذرہ اور محفوظ قلعہ ہے، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ ہر قسم کی برائی سے حفاظت میں ہو گیا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اپنے رب عز و جل کی عظمت و بزرگی بیان کرو، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، تو جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اگر گناہگاروں کو معلوم ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ میں کیا اجر ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کریں، دن رات میں 24 گھنٹے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حروف بھی 24 ہیں، ہر حروف 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ منقول ہے جب بندہ دن یا رات کے کسی لمحے میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جو خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لے لیتی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل بات جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء نے کہی وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر نہ قبر میں کوئی وحشت ہوگی اور نہ قبروں سے زندہ اٹھنے میں اور نہ ہی قیامت میں، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر وہ کہیں گے، یعنی سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور فرمایا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا شکر کرنے والا ہے۔ حضور نبی اکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، مرتے وقت تیری زبان اللہ عزوجل کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عزوجل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مومنین سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور حاضر ہیں، اللہ عز و جل نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اپنی محبت اور اپنا فرما بردار ہونا ان کے لیے مقدر فرما دیا تھا، تو وہ بھی عطائی ولایت سے اللہ عز و جل کے ولی بن گئے۔ یقیناً آیات طیبات میں ان کی مدح فرمائی گئی ہے، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کہ یہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ نور کے پیک کر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا سنابی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت نزاح میں ان کے پاس حاضر تھا، ان کی حالت دیکھ کر میں رونے لگا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، چپ ہو جائیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اگر مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا، اگر مجھ سے شفاعت کا کہا گیا تو میں آپ کی شفاعت کروں گا، اگر مجھ سے ہو سکا تو آپ کو ہر قسم کا نفع پہنچاؤں گا۔ پھر ارشاد فرمایا، قسم با خدا، میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی تمام احادیث جن میں آپ کے لیے بھلائی تھی آپ کو بیان کر دی ہیں، مگر ایک حدیث بیان نہیں کی، وہ آج بیان کر دیتا ہوں اور اسے میں نے اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، میں نے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں تو اللہ عز و جل اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا कि मैं अल्लाह के महबूब दानाए गयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे और आपके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा था। फिर दूसरी बार हाजिर हुआ तो भी आप आराम फरमा रहे थे। तीसरी बार हाजिर हुआ तो आप बेदार थे, मैं बैठ गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहे फिर इस हालत पर मर जाए तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मैंने अर्ज़ की, अगरचा जानी और चोर हो। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचा वो जानी और चोर हो। मैंने फिर अर्ज़ की, अगरचा वो जानी और चोर हो। इरशाद फरमाया, अगरचा वो जानी और चोर हो। चौथी बार पूछने पर आपने फरमाया, अबू ज़र की नाक खाक आलूद हो। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह कलमा इजारे महब्बत फरमाया। हज़रत सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इस हाल में वहाँ से निकले कि आप कह रहे थे, अबू ज़र की नाक खाक आलूद हो। बाजार में दाखिल होने की दुआ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, जो बाजार में दाखिल हुआ और बुलंद आवाज से ये कलमात कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क वलहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युन दाइमतुन ला यमूत बियदिहिल खैर व अलैहिल मसीर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके लिए 10 लाख नेकियां लिख देता है, उसके 10 लाख गुनाह मिटा देता है और 10 लाख दर्जात बुलंद फरमा देता है। जब हज़रत सैयदना कुतबिया बिन मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हदीस पाक सुनी तो रोज़ाना अपनी सवारी पर सवार होकर बाजार जाते और ये हदीस पाक बयान करके लौट आते। उस वक़्त आप वहाँ के अमीर थे। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, देखो इन अहले तौहीद का किरदार, देखो शर्म हया उनको अल्लाह अज़्ज़ोजल का जिक्र फैलाने से ना रोकती थी और ये लोग तमाम मखलूक के सामने अल्लाह अज़्ज़ोजल की पाकी बयान करने से पीछे नहीं हटते थे। अल्लाह अज़्ज़ोजल का फरमाने आलीशान है, तर्जमा, तू मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। सूरह बकरा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोज़ाना 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर कहा, तो ये उसके लिए 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर हैं। उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी और 100 गुनाह मुआफ़ होंगे। उस दिन शाम तक शैतान से हिफाजत होगी और इससे अफजल किसी का अमल ना होगा मगर उसी शख्स का जो उससे ज़्यादा अमल करे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद रहमत बुनियाद है, जिसने 10 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर कहा, वो ऐसा है जैसे उसने हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से 4 जानवरों को आज़ाद किया। ताजदार रिसालत शहनशाह नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो और उन्हें जन्नत की बशारत दो, क्योंकि दाना और बाखबर मर्द औरत इस कलमे को सुनकर खुश होते हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम पर रहम फरमाए, आमीन। देखो तो सही, कलमा इखलास ला इलाहा इल्लल्लाह कितना अजीम शान है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नज़दीक इसका मुकाम कितना बुलंद है। इसका जिक्र कसरत से करो ताकि अजर कसीर पाओ, इससे सवाब कामिल और अजर वाफर मिलता है। मोमन काफर से मुमताज़ हो जाता है और जो बंदा मौज़न को सुने और जिस तरह मौज़न कहता है اسی طرح کہے اور جب موزن کہے لا الہ الا اللہ تو وہ بھی لا الہ الا اللہ کہے اور پھر تبرکن اپنے چہرے اور داڑھی پر ہاتھ پھیر لے تو اللہ عزوجل اس کے ہر اس بال کے عوض جس کو اس کے ہاتھ نے چھوا ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی تعظیم کی خاطر اسے بلند آواز سے کہا اللہ عز و جل اس کے 4000 گناہ معاف فرما دے گا، اور یہ بھی منقول ہے اگر اس کے 4000 گناہ نہ ہو تو اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ فضل خداوندی عز و جل پر قربان، منقول ہے قیامت کے دن ایک شخص کو میزان پر لایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹر نکالے جائیں گے جن میں سے ہر رجسٹر پر اس کے گناہ درج ہوں گے، اور وہ رجسٹر تا حد نگاہ وسیع ہوں گے، ان کو میزان میں رکھا جائے گا، پھر انگلی کے پورے جتنے کا کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی لکھی ہوگی۔ جب اس ٹکڑے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ گناہوں پر غالب آ جائے گا، اور اللہ عز و جل محض اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے اس کو معاف فرما کر جنت میں لے جانے کا حکم فرما دے گا۔ کلمہ طیبہ کے اس قدر فضائل ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔